Dzień dobry, tu trójka, niepostrzeżenie minęła czwarta. Radosław Okrasko, zapraszam na 2 godziny wczesnoporannego budzenia. Trójkowy budzik. Zespół Suede rozpoczął elektrycznie, dziś poranek zamszowo-bluesowy. Tak sobie wymyśliłem. Jest środa, 260 dzień roku, wschód słońca o 6.11, zachód o 18.49. Imieniny obchodzą Abundancja, Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Innocencja, Innocenta, Innocentyna, Jan, Kamila, Kornel, Korneliusz. Dopowiem, że Korneliusz Pacuda dzisiaj obchodzi również urodziny. 100 lat. Ludmiła, Łucja, Minian, Sebastiana, Sędzisław i Wiktor. Dziś w Meksyku święto niepodległości. Powiem więcej. Papua Nowa Gwinea świętuje. Tam także święto niepodległości, a w Polsce Dzień Bluesa. No i dlatego ten poranek będzie trochę bluesowy. Od 2006 roku w dniu urodzin B.B. Kinga. Bo dziś właśnie mistrz obchodziłby swoje rodziny. Every day I have the blues z koncertu B.B. King. Ladies and gentlemen, how about a nice warm round of applause to welcome the world's greatest blues singer, the king of the blues, B.B. King! Every day I have the blues. Every day. Every day I have the blues. When you see me wearing, woman, and it's you I hate to lose. Nobody loves me. Nobody seems to care. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Picking up worries and trouble, darling. You know I've had my share. Ten program realizuje pani Grażyna Oczkowska, a jeśli polski blues i Dzień Bluesa, to musi się pojawić Ryszard Riddle i zespół Jam. Ryszard twierdził chyba zawsze, że ma dużo czasu. My też mamy dużo czasu, bo aż do godziny 6 będę z państwem. Także mamy dużo czasu, mamy forsę. Forse. Polsce i wolny czas. Wolny czas mamy. Mamy w Polsce i wolny czas. Mamy. Mamy w Polsce i wolny czas. A nie mówiłem, mamy forsę i mamy wolny czas aż do 6 rano. Budzik trójkowy. 16 września 1969 roku przyszła na świat Justin Frischmann. Miało to miejsce w Anglii. Jak sama mówi, 35 lat spędziła w Londynie, a potem przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych. To ona właśnie założyła zespół Elastica, które już za chwilę. Natomiast początki jej kariery przypadły na działalność w zespole Suede. Dlatego też między innymi właśnie zespołem Suede ten budzik rozpocząłem. A teraz utwór budzący jak najbardziej, Waking Up. Można do mnie pisać. radosław.okrasko@polskieradio.pl. Państwo już do mnie piszecie. Między innymi Mariusz Franciszek. Zaskoczonych pozdrawia z Iwanieckiego zdrojowiska pod rozgwieżdżonym nieboskłonem. Nikifor, który prawie zawsze słucha trójki, niezależnie od pory, bardzo się z tego cieszę. I cóż, wracamy do Justin Frischmann, dzisiejszej jubilatki, która studiowała architekturę na Uniwersytecie w Londynie i tam poznała Breda Andersona. Brett Anderson to wiadomo, najważniejsza chyba postać w zespole Suede. Właśnie z nim założyła ten zespół w 1989 roku. Dwa lata później opuściła Suede'ów. Powiedziała, że Bernard Butler to jest taki gitarzysta, który nie pozostawia wiele miejsca na granie innej osobie. No i wtedy założyła zespół Elastica, ale podkradła eks-perkusistę zespołu Suede, Justina Welsha. No i wtedy właśnie, gdy ten zespół Suede powstawał, oni byli bardzo młodzi. So young. Suede. A teraz? Budzikowe kalendarium. 16 września 1497 roku Darłowo zostało zalane przez tsunami wywołane eksplozją metanu uwolnionego z dna morskiego. 1655 rok, potop szwedzki, zwycięstwo wojsk szwedzkich w bitwie pod Żarnowcem, które umożliwiło im zajęcie Małopolski. Także 16 września, ale 1922 roku otwarto linię kolejową Reda-Hel. W 1928 roku Felix Więcek wygrał pierwszy Tour de Pologne. w 1934 Dar Pomorza wypłynął w rejs dookoła świata. W 1937 premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego. W 1956 Marian Więckowski wygrał 13 Tour de Pologne. W 1977 premiera filmu animowanego Wielka Podróż Bolka i Lolka w reżyserii Władysława Nechrebeckiego i Stanisława Dulca. W 1996 także 16 września uruchomiono sieć telefonii komórkowej ERA. No, kto to pamięta, sam miałem swój pierwszy telefon właśnie w ERA. Telefon komórkowy, rzecz jasna. W 2005 roku polska edycja Wikipedii przekroczyła próg 100 tysięcy utworzonych haseł. Wydarzenia na świecie. W 1810 roku, 16 września, Meksyk ogłosił niepodległość od Hiszpanii. W 1882 wielka powódź w Weronie wydarzyła się właśnie tego dnia. W 1908 założono amerykańską firmę General Motors. W 1909 założono żydowski klub sportowy Hakoa Wiedeń. W 1940, 16 września, w USA wprowadzono obowiązkową służbę wojskową. W 1946 założono włoskie linie lotnicze Alitalia. W 1976 13-krotny mistrz Europy w pływaniu z płetwami Savarz Karapetian uratował podczas treningu 20 osób z trolejbusu, który wpadł do jeziora pod Erewaniem. W 1983 roku, także 16 września, Arnold Schwarzenegger otrzymał amerykańskie obywatelstwo. Szybko minęło chyba. Ścieżka od otrzymania tego obywatelstwa do zostania gubernatorem Kalifornii, no dosyć skuteczna ścieżka kariery. Rok 1999, 16 września, w holenderskiej telewizji wystartowała pierwsza edycja reality show Big Brother. W 1889 roku Mercedes Jelinek, córka austriackiego pioniera motoryzacji, której imię noszą samochody koncernu Mercedes-Benz, przyszła na świat. Zmarła w 1929. W 1925 roku Charlie Bird, amerykański gitarzysta jazzowy, zmarł. Przyszedł na świat, natomiast zmarł w 1999 roku. No i uwaga, uwaga, fanfary w przypadku Charlie Birda też się należały. Natomiast B.B. King, amerykański muzyk i wokalista bluesowy, urodził się właśnie 16 września 1925 roku. Zmarł w 2015 roku. No a w Polsce z tej okazji właśnie obchodzimy dziś Dzień Bluesa. No i teraz, rzecz jasna, najbardziej oczywisty wybór muzyczny, czyli B.B. King. feel when I want to. Got to see her when I can. Prognoza pogody na 16 września. Rejon Skandynawii, Morza Bałtyckiego, Półwyspu Iberyjskiego oraz częściowo środkowej Europy będzie pod wpływem niżów. Pozostałe rejony kontynentu będą w obszarze podwyższonego ciśnienia. Polska dostanie się na skraj niżu znad Skandynawii. Napływać będzie bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i powoli będzie spadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na Pomorzu miejscami duże. W drugiej połowie dnia w województwie pomorskim oraz szczytowych partiach Sudetów możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 stopni do 29 stopni Celsjusza, chłodniej w pasie nadmorskim od 20 stopni do 23. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Jeśli chodzi o urodziny, to dziś także obchodzi je Mickey Rourke, który urodził się 16 września 1952 roku. Amerykański aktor, scenarzysta filmowy. No i chciałbym zagrać motyw z jego bardzo znanego obrazu pod tytułem 9,5 tygodnia. Real. 1927 roku urodził się Peter Falk. Oczywiście 16 września amerykański aktor zmarł w 2011 roku. Richard Marx, amerykański wokalista, autor tekstów, kompozytor, producent muzyczny, urodził się natomiast w 1963 roku. No i dochodzimy do bardzo ważnego dla nas redaktora. W 1943 roku, jeśli mogę w ogóle podać datę, 16 września urodził się polski dziennikarz muzyczny Korneliusz Pacuda. No 100 lat. Nie, że kończy dzisiaj 100 lat, ale że ja mu życzę 100 lat. Cykl redaktora Pacudy tuż przed godziną 6 w trójkowym budziku oczywiście, a teraz już dla niego specjalna dedykacja i będzie trochę country, a trochę bluesa. Folsom Prison Blues i Johnny Cash. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison and time keeps dragging on, but that train keeps rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Play with it. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Pick it one more time, Willie. One more chance. From this prison, if that railroad train was mine, bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Johnny Cash w trójkowym budziku. Dzień dobry, nie mogę znaleźć prawdziwego, prawidłowego adresu e-mail do pana, pisze pani Mirka z Sandomierza. Moja kobieca intuicja, nie moja, tylko pani Mirki, mnie nie zawiodła. Byłam pewna, że dziś będzie pana. To ciekawe, bo ja jeszcze niedawno sam nie wiedziałem, że będę ja dziś w budziku, będę grał. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Mirkę. Może podam jeszcze raz adres radosław.okrasko@polskieradio.pl. Zapowiada się dziś gorący dzień, dzień gorącego lata, można powiedzieć. Z tej okazji już za chwilę Summer in the City, ale w takiej nietypowej wersji. Bardzo znany utwór, ale zagrany przez Butthole Surfers. Hot down summer in the city, black of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Wczoraj swoje urodziny obchodził Krzysztof Zawadka. Urodził się w 1963 roku. No i tak sobie myślę, że może te urodziny jeszcze się trochę przeciągnęły. Mówię o nim dlatego, że to gitarzysta, który grał w bardzo wielu zespołach. Między innymi Chłopcy z Placu Broni, Oddział Zamknięty, T-Laf. Przez wiele lat współpracował z Johnem Porterem. No a teraz dzisiejsze polskie artystyczne urodziny, mianowicie w 1981 roku, 16 września, urodził się Luke, czyli polski raper, kompozytor, producent muzyczny, no i już za chwilę jego utwór właśnie z towarzyszeniem Motion Trio, czyli będą gramofony i akordeony, i to będzie Iluzji Łąka, wsparcie wokalne zapewni Ania Rusowicz. Ósme przebudzenie w trójkowym budziku Iluzji Łąka. Biegła mi wnet ta sprośna locha, prawdy suka, bez dzwonienia dzwonkiem. I zgarła powieszoną na to, czego nie chcę widzieć już zasłonkę. Kryzys ma nasz związek, a za zasłonką bar różny festyn, chochoły tańczą z dolonką. No pieśń lowe lasów z polotiwi tańczy cały kraj plus kąpką. Tańczą kałuże reklamy, szmaty żygające brzydką czcionką. Zatem zasłonkę, nawet słonko nie chce zerkać skryte za inną zasłonką. Maciora prawdy wlazła i zapachem podszedł spod ogonka. Brutalnie udusiła mej wiary w związek nasz wrażliwego skowronka. Wymianami zabijamą miłość martwa, nadziei bieronka. Potrzebna nam jest kąpiel w źródłach ryza, dłoń agenta Tomka. Oj, dusisz mi duże, a ja się tobie burzę. Dosyć związek, chyba zapić to muszę. Muszę, skąd iść pielęgniarką, choć zabierasz wiele. Zimna, choć przytulę twe kałuże. Miłości piękna zbił listem stadionowych eleganckich dziewczyn. Choć dach nam cieknie, są kieliszki, więc tu cały rok trwa sezon grzewczy. Oferowałaś mi tytuł jurora w talent szole, słodkie życie w tęczy. Najwyższy order w kraju odmówiłem, świr masochista, niewdzięcznik. Jeden z lepszych tekstów o polskiej rzeczywistości. Wczoraj smutna rocznica, 15 września 2004 roku odszedł Johnny Ramone, no właściwie nazywał się John William Cummings, w wieku 55 lat tylko umarł. Jego gitara, czyli biały Moss Right, zawieszona na wysokości kolan, stała się obok czarnych skórzanych kurtek, tak zwanych ramonesek, jednym z ważniejszych znaków rozpoznawczych tego zespołu, czyli Ramones właśnie. Do you remember rock and roll radio? Takie pytanie teraz zadam. The All-American Half Pound, Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato. This is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Let's go! Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Ale dziś budzik trochę rock'n'rollowy, trochę bluesowy. I teraz zespół, który w nazwie ma bluesa, ale bluesa do końca nie gra, tylko raczej garażowego rock'n'rolla. John Spencer Blues Explosion, Bell Bottoms. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now, I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms. Bell Bottoms to tytuł, a my teraz sprawdzimy dokładny czas. Jest 4:57, tu trójkowy budzik. Sprawdzamy dokładny czas, mając przed sobą okładkę płyty właśnie Dokładny Czas zespołu Hurt. 20 lat temu została wydana i teraz utwór Nie Tylko Na Pewno. Absolutely. Listen to this. Listen. Koszula. Listen to this. Nie tylko biznes card. Woohoo! Nie chcę mieć składy. Woohoo! Cudzych nieszczęściem żyć. Woohoo! Nie chcę swej duszy. Woohoo! Nie muszę nikim być. Turntable to the to the dump. That's how we think. Polly, what did you say? Na pewno przyjaźń. B. Na pewno ja i ty. S. Na pewno miłość. Na pewno wolnym być. Go. Nie chcę mieć władzy. No, huh? Sorry, what did you say? Oh, I don't know. Got it good! Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Niepostrzeżenie.